Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, είχα προγραμματίσει να ξεκινήσω αλλιώς αυτή την εκπομπή, αλλά έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο και θυμήθηκα αυτό που έλεγαν οι παλιοί και έχουμε γνωρίσει και εμείς οι νεότεροι με το δικό μας βέβαια τον τρόπο, όχι με εκείνον τον τρόπο, τον τόσο μαύρο και τόσο άραγνο που το είχα γνωρίσει οι παλιότεροι, ότι δηλαδή ο αντικομουνισμός είναι ταυτόχρονα και συναγερμός. Γιατί ο αντικομουνισμός βεβαίως στρέφεται απέναντι στους κομμουνιστές, αλλά οι κομμουνιστές είναι τα πρώτα του θύματα. Ο αντικομουνισμός στρέφεται εναντίον των πάντων, στρέφεται εναντίον των δημοκρατικών δικαιωμάτων τελικά. Με αυτή την έννοια πρόκειται για συναγερμό. Όλο αυτό το διάστημα με το πόλεμο στην Ουκρανία, η ΝΑΤΟ-προπαγάνδα, έχει συνδυάσει το αφήγημά της με την ανασκολόπηση, όχι την αναθεώρηση, την ανασκολόπηση της ιστορίας. Προσπαθούν να εμφανίσουν τον Πούτιν ως συνέχεια του Λένιν. Ποιου Λένιν? Εκείνον τον οποίο κατατρόπωσε ο Πούτιν στο διάγγελμά του, θεωρώντας τον και καθιστώντας τον υπεύθυνο, το Λένιν, ποιος, ο Πούτιν, για την εισβολή που έκανε λίγες μέρες αργότερα στην Ουκρανία. Εμφανίζουν τη Ρωσία σαν την συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Ποια Ρωσία? Τη σημερινή καπιταλιστική Ρωσία. Την καπιταλιστική Ρωσία των ολιγαρχών. Την Ρωσία των ολιγαρχών τύπου Αμπράμοβιτς, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο. Αυτός ο αντικομουνισμός λοιπόν γίνεται και πάρα πολύ χυδαίος όταν τα πράγματα σκουραίνουν. Και πότε σκουραίνουν τα πράγματα? Όταν η πραγματικότητα δεν μπορεί να εγκυβωτιστεί στα σχήματα των νατοτσολιάδων. Έτσι λοιπόν, πριν από λίγες μέρες είχαμε έναν σκητσογράφο ο οποίος τι είδε σε όλα αυτά που γίνονται, για να δούμε τι είδε. Καταρχάς να ξαναθυμίσουμε τι γίνεται. Τι συμβαίνει στην Ουκρανία? Στην Ουκρανία ο ένας, ο Πούτιν λοιπόν, εισέβαλε στη χώρα κονιορτοποιώντας το διεθνές δίκαιο, προκαλώντας μακελιό, διακηρύσσοντας στο διάγγελμά του ότι είναι αυτός ο οποίος θα φέρει την αποκομμουνιστοποίηση της Ουκρανίας. Αυτό έκανε ο Πούτιν, το θυμόμαστε όλοι, 24 του Φλεβάρη. Κήρυξε τον πόλεμο ο Πούτιν, αφού πρώτα επιτέθηκε πού? Στο Λένιν, όπως έλεγα προηγουμένως. Επιτέθηκε στους Μπολσεβίκους και επιτέθηκε και στη Σοβιετική Ένωση. Και μετά έκανε την εισβολή στην Ουκρανία για να διορθώσει ο Πούτιν αυτά τα οποία καταμαρτύρησε στο Λένιν, στους Μπολσεβίκους και στη Σοβιετική Ένωση. Εισέβαλε δηλαδή ο Πούτιν στην Ουκρανία, αφού πρώτα σήκωσε σαν σημαία της εισβολής την ικανότητά του στον αντικομουνισμό. Αυτά που σας λέω τα είδαμε και τα ακούσαμε όλοι. Τα είδαμε και τα ακούσαμε όλοι σε ζωντανή σύνδεση. Αυτά σε ό,τι αφορά τον Πούτιν. Απ' την άλλη πλευρά τώρα η Ουκρανία, μιλάμε για την Ουκρανία που είναι πιόνι των Αμερικάνων, έτσι, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για τη χώρα που μετά το πραξικόπημα του 2014, ο πρώτος νόμος των κρατούντων ήταν να θέσουν εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουκρανίας. Ο δεύτερος νόμος ήταν να ακυρώσουν τις απαγορεύσεις σε ό,τι αφορά την ναζιστική προπαγάνδα μέσα από την ηρωοποίηση εκείνων οι οποίοι συνεργάστηκαν με τους Ναζί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε δηλαδή για τη χώρα που σε επίπεδο κρατικής συγκρότησης, έτσι, τα ναζιστικά τάγματα έχουν ενσωματωθεί ως τμήματα του στρατού της αστυνομίας που ανακηρύττουν, ξαναλέω, εθνικούς ήρωες, τους γερμανοτσολιάδες, τους δοσύλλογους της κατοχής. Μιλάμε για εκεί που ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Υπουργός των Εσωτερικών της βγήκαν από τα σπλάχνα των φασιστικών και των ναζιστικών ταγμάτων. Και όλα αυτά γίνανε κομμάτι του κράτους εκεί, στην Ουκρανία. Με την αμέριστη βοήθεια του Αμερικανού πρεσβευτή τότε, εκεί και σήμερα εδώ, του κυρίου Πάιατ, της κυρίας Νούλαν, της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Ωστόσο, υπήρξε ένας τύπος που σε όλα αυτά τι λέτε ότι είδε, για να έρθω στο σκητσογράφο που λέγαμε προηγουμένως. Είδε λοιπόν σύμφυση του ναζισμού με τι? Με τον κομμουνισμό. Αυτό είδε αυτός. Είδε λοιπόν στο πρόσωπο του Πούτιν τον κληρονόμο του Στάλιν. Και μάλιστα αυτός, ο Πούτιν, δεν προέκυψε κατά τον συγκεκριμένο σκητσογράφο από την παλινόρθωση των καπιταλιστών στη Ρωσία, δεν προέκυψε ως πολιτικός εκπρόσωπος των ολιγαρχών, τον ίδιον δηλαδή με τους δυτικούς κεφαλαιοκράτες, που όμως τα καθημάς τους ονομάζουμε επενδυτές. Προέκυψε ο Πούτιν, κατά τον κύριο αυτό, τον σκητσογράφο αυτό, ως σύζευξη, λέει, του Στάλιν με τον Χίτλερ. Έτσι τον είδε. Λοιπόν, είχα γράψει τότε, και δεν το είχα γράψει για τον συγκεκριμένο τύπο, ούτε για τον κάθε κρυφό φασιστάκο, αλλά το είχα γράψει για τον κάθε τίμιο άνθρωπο, πως είναι σαφές το γεγονός πως οι διάφοροι αυτοί εκλεκτοί κύριοι της θεωρίας των δύο άκρων, αν δεν μιλάνε σήμερα γερμανικά, οφείλεται σε μερικούς πολύ απλούς λόγους. Και ο βασικός λόγος είναι ότι σε ένα μέτωπο, το μήκος του οποίου κυμαινόταν από 3.000 έως 6.000 χιλιόμετρα, ο κόκκινος στρατός έδωσε ενάντια στον ναζισμό μάχες αδιάλειπτα για 1.418 μερόνυχτα. Αν αυτοί οι κύριοι δεν μιλάνε γερμανικά, για την ακρίβεια, αν δεν μιλάνε ναζιστικά, είναι γιατί κάθε λεπτό του πολέμου η Σοβιετική Ένωση θρηνούσε στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά μέσο όρο 9 νεκρούς. Κάθε ώρα θρηνούσε 540 νεκρούς. Κάθε μέρα θρηνούσε 13.000 νεκρούς. Αν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι παριστάνουν τους πολύ σπουδαίους, τους πολύ εμβρηθείς και κυρίως τους πάρα πολύ αντικειμενικούς σε ό,τι αφορά την ενημέρωση της κοινής γνώμης, δεν μιλάνε ναζιστικά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα πόλεμο που η Βρετανία θρήνησε 375.000 νεκρούς, που η Αμερική θρήνησε 400.000 νεκρούς, η Σοβιετική Ένωση θρήνησε πάνω από 25 εκατομμύρια θύματα. Γι' αυτό αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι δεν μιλάνε ναζιστικά. Έτσι γράφτηκε λοιπόν η ιστορία στον πλανήτη. Αυτά προσέφεραν οι κομμουνιστές στον πόλεμο κατά του φασισμού. Και αυτή είναι και η σχέση του σοσιαλισμού και των κομμουνιστών με το φασισμό. Σχέσεις που, το έχω ξαναπεί από αυτές τις συχνότητες και θα το επαναλάβω, τις χωρίζει αίμα. Τις χωρίζει το περισσότερο αίμα που χύθηκε ποτέ στην ανθρωπότητα. Ωστόσο, ορισμένοι θεωρούν, δικαίωμά τους είναι και να συνεχίσουν να το κάνουν, θεωρούν δικαίωμά τους να πλατσουρίζουν στο χειροστάσιο μιας πολιτικής προπαγάνδας η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τη σκητάλη λοιπόν την πήρε σήμερα ένας άλλος. Την πήρε ένας κύριος από την εφημερίδα Τα Νέα. Είχε προηγηθεί ένας συνάδελφός του εκεί, ο οποίος έφαγε το κεφαλάκι του, γιατί επιχείρησε να μας χρεώσει και να μου χρεώσει ότι ήμουν πολύ κακόπιστος απέναντι στα γεγονότα στην Ουκρανία και σε σχέση με τον πρόξενο εκεί και τα όσα δήλωσε για τους Αζόφ, διότι ο συγκεκριμένος αυτός κύριος δεν ξέρει αν οι Αζόφ είναι Ναζί. Και δεν έχει και μεγάλη σημασία για αυτό τον κύριο, το στέλεχος των νέων, λέω, ότι αυτοί οι αζοφικοί είναι ναζιστικά καθάρματα. Τα ξεκαθαρίσαμε με αυτόν τον κύριο και νομίζω ότι όταν επανέλθει θα είναι καλύτερα διαβασμένος. Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται ένας άλλος από τα νέα, ο οποίος μας λέει τα εξής. Μας λέει ότι καταρχάς έχει διαφωνία ο κύριος με το γεγονός ότι οι κομμουνιστές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διαφωνεί με το να μιλήσει ο Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Τι πάει να πει διαφωνεί, πάει να πει ότι δεν θα συμμετάσχει. Δικαίωμά του, δεν είναι. Δικαίωμά του. Και βεβαίως έχει και ένα σκεπτικό, το ΚΚΕ, που δεν θα συμμετάσχει στο γεγονός ότι έρχεται καλεσμένος εδώ ο πρόεδρος μιας χώρας που έχει ανακηρύξει τρομοκράτη ένα βουλευτή του ΚΚΕ. Και μάλιστα αντιπρόεδρο της Βουλής. Τον Γιώργο τον Λαμπρούλη. Αυτόν έχει προσκαλέσει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τον κ. Ζελένσκι τα είπαμε χτες. Το θέμα είναι λοιπόν ότι αυτός ο αρθρογράφος έρχεται σήμερα και ξέρετε τι αποκαλύπτει. Αποκαλύπτει ότι είτε ο ίδιος είναι βαποράκι, είτε ο ίδιος είναι τροφοδότης μια σειράς εμετικών αθλειοτήτων, οι οποίες κυκλοφορούν με τη μορφή της κουκούλας στα Twitter και στα Facebook. Και γίνομαι λοιπόν συγκεκριμένος. Επειδή δεν του αρέσει λοιπόν η θέση των κομμουνιστών σε ό,τι αφορά το κάλεσμα του κυρίου Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, το οποίο αυτός χειροκροτεί με τα πάθους, όπως τα χειροκροτούσε φαντάζομαι το να ερχόταν και ο Biden να μιλήσει εδώ στη Βουλή, άλλωστε μάλλον ήταν από τους χειροκροτητές και του George Bush όταν αυτός κλήθηκε και μίλησε στη Βουλή 18 Ιουλίου του 1991. Να θυμίσω ότι τότε οι χειροκροτητές του Ζελένσκι, που είναι αυτός ο οποίος υφίσταται την εισβολή, χειροκροτούσαν τον εισβολέα, ποιον δηλαδή, τον Bush. Έτσι, γιατί δεν έχουν πρόβλημα αυτοί να χειροκροτούν, αρκεί να χειροκροτούν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Η νατοϊκή πλευρά της ιστορίας. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτός ο κύριος διαφωνεί λοιπόν με τη θέση των κομμουνιστών ότι δεν έχει καμία δουλειά στην Ελληνική Βουλή ούτε ο Biden, ούτε ο Ζελένσκι, ούτε ο Πούτιν, ούτε κανένας από αυτούς οι οποίοι έχουν μετατρέψει σε σάκο του Μπόξ 45 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ουκρανία. Και ο καθένας έχοντας τη δική του ευθύνη για το τι συμβαίνει εκεί. Όμως προσπαθεί να μας εξηγήσει και τους λόγους για τους οποίους είναι απαράδεκτη κατά τη γνώμη του η στάση αυτή των κομμουνιστών, αλλά και απολύτως, όπως λέει, συναφής η στάση αυτή με την ιστορία των κομμουνιστών. Και εδώ έρχεται λοιπόν η ιστορική αθλειότητα. Τι λέει λοιπόν αυτός ο κύριος σήμερα στα νέα? Λέει λοιπόν ότι το 1978 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας ήταν υπέρ του δικτάτορα της Αργεντινής, του Χόρχε Βιντέλα, τον οποίο μάλιστα οι κομμουνιστές εδώ και το ΚΚΕ λέει τον θεωρούσαν κεντρό. Ξέρετε, αυτή είναι μια αθλειότητα η οποία επαναλαμβάνεται από την εποχή των αμφιθεάτρων, όταν εγώ ήμουνα στα πανεπιστήμια και πριν από μένα. Με αυτόν τον τρόπο δεν έχω δει να ξαναγράφεται. Γιατί ξέρεις, άλλο να το λες, είναι το πες και τα λοιπά. Μπορεί αυτός ο κύριος να μας δείξει μία τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το Βιντέλα, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επαναλαμβάνω, για το Βιντέλα, η οποία να επιβεβαιώνει αυτούς τους ισχυρισμούς του? Γιατί αν δεν βρει μία τέτοια τοποθέτηση, τι είναι αυτός ο κύριος? Ένας άθλιος πολιτικός συκοφάντης είναι. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Επίσης τι δεν του αρέσει? Δεν του αρέσει το γεγονός ότι οι κομμουνιστές έχουν την άποψη ότι για να είναι κανείς πραγματικός δημοκράτης, όπως θεωρεί αυτός για τον εαυτό του, άρα λοιπόν πρέπει να είναι ταγμένος με την ελεύθερη αγορά, να επιδιώκει την αμυντική θωράκιση της χώρας του μέσω του ΝΑΤΟ κτλ. Το γεγονός ότι οι κομμουνιστές δεν έχουν αυτή την άποψη δεν την ασπάζεται, και δικαίωμά του. Έλα όμως που αυτή την άποψη που ο ίδιος δεν ασπάζεται την καταγράφει και ως αντιδραστική, μάλλον αποδίδει στους κομμουνιστές ότι θεωρούν αντιδραστικό να προσβλέπεις στην Ευρώπη, όπως λέει, στη δημοκρατία και στην ελεύθερη αγορά και να επιδιώκεις να μπεις στο ΝΑΤΟ. Όμως, ξέρετε, οι κομμουνιστές δεν θεωρούν αντιδραστικό αυτό. Αυτό το θεωρούν αστικό. Θεωρούν ότι είναι αστική πολιτική να προσβλέπει κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν ότι είναι αστική πολιτική και αστική αντίληψη να θεωρεί κανείς ότι το αγλάζημα της δημοκρατίας είναι η αστική δημοκρατία. Θεωρούν ότι είναι αστικό να θεωρεί κανείς ότι η λεγόμενη ελεύθερη αγορά είναι ελεύθερη. Θεωρούν αστικό να πιστεύει κανείς ότι μέσα σε συμμαχίες υπεριαλιστικού τύπου μπορεί κανείς να εξασφαλίσει την κυριαρχία του και την άμυνά του. Αντιδραστικό οι κομμουνιστές θεωρούν να είναι κανείς ψεύτης. Αντιδραστικό θεωρούν να δίνει με φαιό τρόπο την πολεμική του αντιπαράθεση με εκείνους που δεν συμφωνεί. Αντιδραστικό οι κομμουνιστές θεωρούν όλα αυτά τα οποία βαφτίζονται ως δημοκρατία να εκλαμβάνονται ως τέτοια ακόμα και την ώρα του χειρότερου φασισμού. Και αντιδραστικούς θεωρούν οι κομμουνιστές αυτούς οι οποίοι είναι και ανοιχτοί φασίστες και αυτοί οι οποίοι είναι κρυφοφασίστες και μισοφασίστες. Αφού το ξεκαθαρίσαμε αυτό, πάμε και παρακάτω. Ο κύριος αυτός λοιπόν γράφει ότι ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο Ζελένσκι κανονικοποιεί τους φασίστες, όπα, ακόμα και αν υποθέσουμε, τι δημοσιογραφάρα είναι αυτός, δεν ξέρει? Δεν έχει ακούσει τίποτα για το γεγονός ότι εκεί, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα ναζιστικά καθάρματα του Αζόφ είναι πάνω σε τάγκς και πάνω στις σημαίες της Ουκρανίας ζωγραφίζουν αγγελωτούς σταυρούς? Τη φωτογραφιούλα που κάνει το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης των διεθνών δεν την έχει δει αυτός αυτή η δημοσιογραφάρα της αντικειμενικότητας και του πλουραλισμού? Ακόμα και αν υποθέσουμε λοιπόν. Άρα, ακόμα και αν υποθέσουμε που αυτός δεν το ξέρει, αλλά και αν ισχύει, έλα μωρέ και τι έγινε, τόσο δημοκράτης. Τόσο δημοκράτης ο οπαδός της ελεύθερης αγοράς. Τόσο δημοκράτης ο οπαδός της Ευρώπης. Τόσο δημοκράτης ο οπαδός του ΝΑΤΟ. Δεν τρέχει και τίποτα όταν κανονικοποιείται ο φασισμός? Αλλά για πάμε παρακάτω. Παρακάτω λοιπόν έχουμε το άκρον άατον και εδώ θα σταθώ για λίγο. Αυτός ο τύπος λοιπόν γράφει στα νέα ότι θα πρέπει να κάνουμε τη σύγκριση αυτού που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία με αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα το 1940. Και ότι εν πάση περιπτώσει αν οι κομμουνιστές αντιμετωπίζουν τον Ζελένσκι και την κρατική υπόσταση, ξαναλέω, της Ουκρανίας, όχι τον ουκρανικό λαό, ως μέρος του προβλήματος, τότε με αυτή την έννοια θα πρέπει να ξαναδούμε, λέει, δεν το λέει έτσι, εγώ το μεταφράζω, τη στάση των κομμουνιστών το 40. Ακούτε τι πιάνουν στο στόμα τους. Και φέρνει μάλιστα και μία απόδειξη. Ποια είναι η απόδειξη? Φέρνει λοιπόν ένα κομμάτι από τα επίσημα κείμενα του ΚΚΕ, ανακοίνωση της 7ης Δεκέμβρη του 1940. Τι έγραφε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση? Κάτω η πουλημένη υπεριαλιστική βασιλομεταξική σπήρα που έφερε τον πόλεμο στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν αρέσει στον κύριο αυτόν. Και παρακάτω, στην ίδια ανακοίνωση γράφει, καλούνταν ο ελληνικός λαός να δηλώσει πως κάθε είδους διαφορά με τους γειτονικούς λαούς μπορεί να λυθεί αδελφικά και ειρηνικά σύμφωνα με τις υποδείξεις της Σοβιετικής Ένωσης και να ενώσει τη φωνή του και τον αγώνα του με την πάλη των λαών των γειτονικών χωρών για τον κοινό και πανανθρώπινο σκοπό, την ειρήνη. Αυτή η ανακοίνωση της 7ης Δεκέμβρη πήγε... Στην 7η Δεκέμβρη του 1940 αυτός ο τύπος δεν του αρέσει και δείχνει, τι δείχνει άραγε, ότι μάλλον το ΚΚΕ δεν ήταν και πολύ ενάντια στους φασίστες όταν εισέβαλαν στην Ελλάδα, αυτό θέλει να πει αυτός ο τύπος. Γιατί αυτός ο τύπος, αυτό που λέει εδώ με αυτά τα δύο κειμενάκια, είναι τα δύο αυτά τα οποία έχουν κάνει copy-paste διάφορα τσογλάνια στο Twitter, τα οποία προσπαθούν μέσα από τις ομάδες βρωμιάς στις οποίες συμμετέχουν να σπηλώσουν μια ολόκληρη ιστορία πάνω στην οποία βρίσκεται κάθεται πάνω στο κλαδί αυτής της ιστορίας όλος ο ελληνικός λαός και όχι μόνο οι κομμουνιστές, τι ξεχνάνε να πούνε τα τσογλάνια του Twitter και ο ευυπόληπτος αυτός κύριος, γιατί αυτός είναι ευυπόληπτος κύριος, δεν είναι τα τσογλάνια του Twitter, είναι οι κουκουλοφόροι. Ότι αυτή εδώ η ανακοίνωση 7 Δεκεμβρίου του 1940 είναι ανακοίνωση που βγήκε όταν ο ελληνικός στρατός ήταν ήδη στην Κοριτσά και στο Αργυρόκαστρο. Είχαμε πάρει την Κοριτσά και το Αργυρόκαστρο. Και είχαμε πάρει την Κοριτσά και το Αργυρόκαστρο γιατί πολύ νωρίτερα υπήρξε μεταξύ των άλλων και ένα γράμμα που έλεγε απευθυνόμενο στον ελληνικό λαό να μετατρέψει το κάθε σπίτι καλύβα την καλύβα, πέτρα την πέτρα, τείχο τον τείχο σε προφυλακή του απελευθερωτικού αντιφασιστικού αγώνα. Και αυτό το γράμμα που ήτανε του Οκτώβρη του 40 ήτανε του γραμματέα του Κουκουέ τότε, του Ζαχαριάδη. Και με αυτό το γράμμα μεταξύ όλων των υπολείπων έφυγε ο ελληνικός στρατός και τσάκισε το φασιστικό στρατό του Μουσολίνη. Αυτό το γράμμα ήτανε 3 μήνες πριν από αυτή την ανακοίνωση, στην οποία ανακοίνωση πολύ καλώς έλεγαν τότε οι κομμουνιστές, αποκρούσαμε το φασίστα, τον πετάξαμε έξω, κρατήσαμε όρθιο τον αγώνα για τη λευτεριά και τώρα τι να διασφαλίσουμε, τώρα να μην πεθάνουν άλλοι. Τώρα λοιπόν, ναι, να δούμε τι θα κάνουμε, να σταματήσει ο πόλεμος. Αλλά υπάρχουν διάφορα κουκουλοφόρα τσιράκια κολόπεδα στα Twitter που παραχαράσουν αυτές τις έννοιες. Μα από ό,τι φαίνεται, εδώ το κάνουν και κάποιοι ευυπόληπτοι κύριοι σε εφημερίδες, σε μεγάλες εφημερίδες. Αυτό το οποίο έχει να πει κανείς είναι το εξής. Ο καθένας έχει την ευθύνη για το σε ποιο όριο ξεφτύλας μπορεί να κινηθεί. Για κάποιους δε είναι σαφές ότι τέτοιο όριο δεν υπάρχει. Το 44 κι από το γλυκό χάραμα ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίματο στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό ποτίζουν αίματο στενό με σύμβουλο ένα Βρετανό. Σβέρκο μας τρονιάστηκε κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό κανόνια σέρνουν στο βουνό με σύμβουλο παλατιανό. Τα 7 κι ανάθεμα όλα δικά τους τα θέλαν κι ο αδερφός τον αδερφό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό χορταίνει νιάτα το βουνό με σύμβουλο Αμερικανό. Συλλογή, όλοι καλό δεχούμενοι πατριώτες και αγωνιστές στο τοίχο και στις φυλακές τα χάους ελληνικό νησί και ένα σοφό συνολογή Χρυσός είναι ο Παρθενόν της συγχρόνου Ελλάδος. Κι απ' τα 54 το μέλλον μας σαν το Σπαρτό, το σύστημα έχει οργανωθεί και ο λαός φακελωθεί. Η σύντροφη εκτελεστεί, οι πλάκες έχουν επληθεί. Σοφός ανησυχεί. Δεν έχω ανάγκη από ήρωες. Θέλω χίτες, σκυλιά λυσασμένα που να γαυγίζουν. Στέλια μου ρε την τάξη τους, μένουν στην αμετάξη τους. Θέλουν το φόρο από φτωχό, το κάνουν δάνειο κρατικό. Και ο φτωχός φτωχότερος. Η αγροτιά και η εργατιά τον δρόμο παίρνουν του βοριά για προκοπή στην ξενιτιά. Και ένα σοφός δοξολογά για προκοπή στην ξενιτιά. Είναι ευλογία δια των τόπων. Σαν Ελληνές περήφανοι, σαν Ευρωπαίοι ελεύθεροι, σαν κράτος συνεταιρικό, στον ατομέλος εγκλετό. Η στίχη αυτή είναι του Ιάκωβου Καμπανέλη. Τα λόγια που θα σας πω, τα λόγια του Καμπανέλη, είναι από το 1993. Έλεγε ο Καμπανέλης: «Η αντικομουνιστική ιστερία έκαμε τον ναζισμό να ξεχνιέται κάποτε και να αθωώνεται». Ο Καμπανέλης έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 29 Μάρτη του 2011. Της βιομηχανίας ραπτομηχανών Singer, ιδού ο στρατός σας. Ιδού και είναι από το τσολιάδες σας. Λοιπόν, πάμε στις Βρυξέλλες. Είναι ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις, τι εικόνα υπάρχει? Υπάρχει μια εικόνα μάλλον αισιόδοξη, από την άποψη ότι παρόλο που κράτησαν μόνο μία μέρα, φάνηκε ένα φως στην άκρη του τούνελ σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Πρώτον, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις Ρώσων αξιωματούχων, αποφασίστηκε ότι η Μόσχα θα μειώσει δραστικά την στρατιωτική της κινητικότητα στο Κίεβο κυρίως. Και από την μεριά της Ουκρανίας υπήρξε αυτή η πρόταση να γίνει μια ανταλλαγή ανάμεσα σε ένα καθεστώς ουδετερότητας της Ουκρανίας, δηλαδή μια χώρα η οποία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και σε οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική συμμαχία, με αντάλλαγμα να υπάρξουν κάποιες διεθνείς εγγυήσεις στην κυριαρχία της. Και οι εγγυήσεις αυτές έχουν να κάνουν με τις χώρες που είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και επιπλέον την Τουρκία, το Ισραήλ, την Πολωνία και τη Γερμανία. Οι συζητήσεις ήταν προγραμματισμένες να διαρκέσουν και αύριο, ωστόσο εφόσον υπήρξε αυτή η σύγκληση ανάμεσα στις δύο πλευρές, δεν θα συνεχιστούν και το επόμενο στάδιο θα είναι πλέον μια συνάντηση ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας και θα δρομολογηθεί ενδεχομένως και μια συνάντηση ανάμεσα στον Βλαδιμίρ Πούτιν και τον κύριο Ζελένσκι. Έτσι έχουμε μια θετική μάλλον εξέλιξη. Όλα βεβαίως θα εξαρτηθούν από το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι δύο πλευρές και κυρίως οι ρωσικοί στο έδαφος. Επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητους παρατηρητές, όσο ανεξάρτητοι και αν είναι αυτοί πια σε αυτόν τον πόλεμο, εν πάση περιπτώσει, ότι υπάρχει εφαρμογή αυτό που είπαν οι Ρώσοι, ότι απομακρύνουν στρατό από το Κίεβο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια τέτοια επιβεβαίωση, αλλά υποθέτουν όλοι ότι από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η σύγκληση και ήταν και κάτι το οποίο το δήλωσαν οι ίδιοι οι Ρώσοι αξιωματούχοι και μάλιστα ο υφυπουργός άμυνας της Ρωσίας, θεωρείται, αν όχι δεδομένο, πολύ πολύ πολύ πιθανό να προχωρήσουν σε αυτή την αποκλιμάκωση στην περιοχή του Κιέβου. Έχουμε εικόνα, οι αντιπροσωπείες αυτές οι διαπραγματευτικές παραμένουν εκεί στην Τουρκία? Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, όχι, θα αναχωρήσουν σήμερα, διότι δεν έχει πια νόημα να συνεχίσουν αυτές τις συζητήσεις, καθώς το επίπεδο πια είναι ακόμα πιο τεχνικό και θα πρέπει πλέον να είναι παρόντες και οι Υπουργοί Εξωτερικών. Μάλιστα. Να σημειώσουμε εδώ βεβαίως ότι και στις δύο αντιπροσωπείες αυτή τη φορά ήταν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οπότε ήταν ήδη μια πρώτη τεχνική συζήτηση που έγινε, σε αντίθεση με την πρώτη συνάντηση που είχαμε πριν από δύο περίπου εβδομάδες στην Αντάλια, όπου είχαν συναντηθεί μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, η οποία τελικά ήταν μια ουσιαστική αποτυχία. Άνοιξε όμως, όπως όλα δείχνουν, το δρόμο για τη σημερινή συνάντηση, η οποία στέφεται με μια περιορισμένη έστω επιτυχία, αλλά επιτυχία. Έγινε, Βάγγελε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα πόλεμο εκεί που ο Πούτιν σκοτώνει, εκεί που η Ρωσία προκαλεί ένα μακελιό, εκεί που έχουμε την ισοπαίδωση μιας ολόκληρης χώρας με θύματα, αμάχους, με εκατομμύρια πρόσφυγες. Ο Πούτιν λοιπόν, αυτό το οποίο κάνει είναι αυτό το οποίο έκαναν οι αντίπαλοι του στη Ιουγκοσλαβία, στη Συρία, στο Ιράκ. Φαίνεται ότι το έχει πάρει καλά το μάθημα. Ωστόσο, εμείς θα πρέπει, για να είμαστε πολιτικά ορθοί και για να είμαστε στην σωστή θέση της ιστορίας, ποιας ιστορίας, εκείνης ιστορίας που έβαψε με ελληνικό αίμα το ουκρανικό μέτωπο το 1919. Αυτό το λένε σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Αυτή που προφανώς έριχνε ναπάλμ στα ελληνικά βουνά, κάνοντας την προεργασία για να πέσουν μαζικά μετά οι ναπάλμ στο Βιετνάμ. Αυτή μάλλον είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Για να είμαστε στην σωστή πλευρά της ιστορίας, θα πρέπει να είμαστε με εκείνη την πλευρά της ιστορίας που έβαψε με ελληνικό αίμα ακόμα και την Κορέα. Για να είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, θα πρέπει να είμαστε οι χειροκροτητές αυτονών που έκαναν χούντα εδώ στην Ελλάδα το 1967. Αυτονών που δεν κάνουν τίποτα για 48 χρόνια. 46, 48, 48. Από τον Ατίλα στην Κύπρο. Αυτή είναι η σωστή κατά κάποιους πλευρά της ιστορίας. Και για να είμαστε λοιπόν στη σωστή πλευρά της ιστορίας, απέναντι στον ένα εγκληματία, απέναντι στον ένα δολοφόνο, απέναντι στον έναν που κατακριουργεί το διεθνές δίκαιο, ως εισβολέας, θα πρέπει να αντιπαραθέτουμε την αλήθεια ποιών, των άλλων σφαγέων, οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα για αυτόν τον πόλεμο εκεί. Δεν ξέρουν τίποτα για το τι έχει γίνει από το 2014. Και καλά δεν ξέρουν εκεί. Στη Γιουγκοσλαβία δεν ξέρουν τι έκαναν. Στο Ιράκ δεν ξέρουν τι έκαναν. Αυτή την ώρα στην Ιεμένη, η σύμμαχός τους, η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρουν τι κάνει. Η σωστή λοιπόν πλευρά της ιστορίας δεν είναι με κανέναν υπεριαλιστή, δεν είναι με κανέναν σφαγία, δεν είναι με κανέναν ο οποίος κατακρεουργεί το διεθνές δίκαιο. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή η οποία παλεύει για την ειρήνη και όχι για το δίκαιο του ενός ή του άλλου υπεριαλιστή και σφαγέα. Και την ίδια ώρα, επειδή αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, για να μπορέσει να υπονομευθεί, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, και ο αντικομουνισμός, χρειάζεται και η παραχαράξη της ιστορίας, χρειάζονται και τα ψέματα, χρειάζεται και η στρέβλωση των θέσεων των πολιτικών αντιπάλων εκείνων οι οποίοι ομνίουν στο ΝΑΤΟ, και όλα αυτά στο όνομα της ενημέρωσης, όλα αυτά στο όνομα της αντικειμενικότητας. Αλλά εδώ, στο κείμενο για το οποίο μιλούσα των νέων, εδώ έχουμε μια ποιοτική αναβάθμιση. Εδώ πια έχουμε ό,τι κυκλοφορεί ως χυδαιότητα ανώνυμων ή ψευδώνυμων κουκουλοφόρων του Twitter να υπογράφεται από ευυπόληπτους δημοσιογράφους. Οι οποίοι επίσης έχουν άποψη καλά. Αυτό και αν είναι βεβαίως και για το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και για την εισβολή, όπως λένε, της Σοβιετικής Ένωσης στην Πολωνία το 1941. Δηλαδή, για να λύσουμε το θέμα το σημερινό με τους όρους που αυτοί θέλουν, θα πάμε μιλώντας για τον Πούτιν στη Σοβιετική Ένωση του 1941. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Βεβαίως, όταν μιλούν για αυτά και για τον διαμελισμό των δίθεν της Πολωνίας μεταξύ Γερμανίας και Σοβιετικής Ένωσης, ξεχνούν ότι όταν στις 17 Σεπτέμβρη του 1939 πέρασε τα σοβιετοπολωνικά σύνορα ο κόκκινος στρατός για να μπει φραγμός στις ορδές του Χίτλερ, η Πολωνία είχε ήδη συντριβεί από τους Ναζί. Ξεχνούν πως ήδη ο Χίτλερ από την 1η του Σεπτέμβρη, και μάλιστα χωρίς καμία έμπρακτη αντίδραση από τους Αγγλογάλους, είχε καταλάβει την Πολωνία. Και όπως δήλωναν τότε οι υπουργοί των εξωτερικών της Δύσης και ο Μολότοφ, η πολωνική κυβέρνηση έχει πάψει να δίνει οποιοδήποτε σημείο ζωής. Τα ξεχνούν αυτά. Όπως επίσης ξεχνάνε ότι ο κόκκινος στρατός μπήκε στα εδάφη που η σοβιετική εξουσία είχε αναγκαστεί να παραδώσει με εκείνη τη ληστρική συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόβσκ το 1918. Αφού σας αρέσει η ιστορία, να τα λέμε όλα. Ξεχνάνε φυσικά ότι στα εδάφη εκείνα προωθήθηκε ο κόκκινος στρατός με στόχο την υπεράσπιση των σοβιετικών συνόρων. Και αυτά ήταν εδάφη της δυτικής Λευκορωσίας και της δυτικής Ουκρανίας, τα οποία είχαν ληστέψει οι τσιφλικάδες της Πολωνίας το 1920, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της Αντάντ, τότε που είχε στείλει και ο Βενιζέλος εκεί, ο δικός μας. Όπως βεβαίως ξεχνάνε ότι οι βαλτικές χώρες με τα φασιστικά τους καθεστώτα ήταν έτοιμες να τεθούν, όπως και έκαναν, στην υπηρεσία του Χίτλερ ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Αυτά οι ιστοριοδίφες μας δεν τα λένε. Αυτά δεν έχουν καμία σημασία για τις ιστορικές τους αναλύσεις. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πρόκειται για ιστορικές αναλύσεις. Πρόκειται για αντικομουνιστικές αναλύσεις. Όσοι λοιπόν κατηγορούν σήμερα την Σοβιετική Ένωση. Προσέξτε, μιλάνε για τον Πούτιν, αλλά το πρόβλημά τους δεν είναι ο Πούτιν. Γιατί μαζί πανηγύριζαν με τον Πούτιν το 1990 για την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης. Μαζί δεν πανηγύριζαν όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί τότε μαζί δεν πανηγύριζαν με τον Πούτιν, με τον Γέλτσιν, για τη δημοκρατία που θα ερχόταν και για την ευημερία που θα ερχόταν. Το πρόβλημά τους δεν είναι ο Πούτιν. Το πρόβλημά τους και σήμερα είναι η Σοβιετική Ένωση. Γιατί έκανε, λέει, το σύμφωνο, μία επίθεση με τη Γερμανία. Αλλά όταν με εκείνο το σύμφωνο η Σοβιετική Ένωση απέτρεψε την άμεση εναντίον της επίθεση από τους Ναζί, δεν το λένε. Ούτε λένε ότι οι Αμερικάνοι διαμαρτύρονταν ότι ο Χίτλερ δεν κράτησε την υπόσχεσή του να είναι λιοντάρι προς Ανατολάς και αρνάκι προς Δημάς. Αυτά έγραφε η New York Herald Tribune τον Οκτώβρη του 1939. Δηλαδή θέλανε οι Σοβιετικοί να κάτσουνε και να τους επιτεθεί ο Χίτλερ, όπως ομολογούν οι ίδιοι οι Αμερικάνοι ότι τους είχε υποσχεθεί στους Αμερικάνους ο Χίτλερ. Ο Τσόρτσιλ ήταν τότε που κατηγορούσε τους Ναζί ότι είχαν προδώσει το Αντικομιτέρν Σύμφωνο και τις Αντιμπολσεβίκικες Συμφωνίες. Αυτά έλεγε 30 Σεπτέμβρη του 1939 ο Τσόρτσιλ. Το πρόβλημά τους δεν ήταν, λοιπόν, το σύμφωνο μη επίθεσης. Το πρόβλημά τους ήταν ότι ο Χίτλερ δεν έκανε νωρίτερα αυτό που τους είχε υποσχεθεί, ότι θα επιτεθεί στην Σοβιετική Ένωση. Αλλά αυτές τις πλευρές της ιστορίας, αυτοί οι ιστοριοδίφες, δεν μας τις λένε. Γιατί πρόκειται για τυφλοπόντικες της ιστορίας. Και εκείνο το οποίο επίσης δεν λένε είναι, μιλώντας για τον Πούτιν το 2022, ότι πριν υπάρξει το σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ το 1939, υπήρξε ένα άλλο, ένα χρόνο πριν. Ήταν το σύμφωνο του Μονάχου. Ήταν το σύμφωνο με το οποίο οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, αυτοί οι υπερασπιστές της δημοκρατίας κατά τον αρθρογράφο των νέων, της ελεύθερης αγοράς, παρέδωσαν τότε τη Σουδητία στο Χίτλερ. Αυτή τη συμφωνία την ξεχνάνε. Γιατί την ξεχνάνε? Γιατί, ξαναλέω, δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία. Τους ενδιαφέρει να είναι τυφλοπόντικες σε ό,τι αφορά την ιστορία. Να τους θυμίσω εγώ, λοιπόν, αυτή τη συμφωνία. 30 Σεπτέμβρη του 1938. Και αυτή δεν ήταν συμφωνία μη επίθεσης, όπως έκανε η Σοβιετική Ένωση με τη Γερμανία. Αυτή ήταν συμφωνία φιλίας. Συμφωνία φιλίας είχαν κάνει το 1938. Παρά τα παρακάλια της Σοβιετικής Ένωσης. Καταλάβατε? Τυφλοπόντικες. Καταλάβατε? Και πάνε και σαν αζητάνε, ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Και πάνε και σαν αζητάνε, ώρα τους καλή, ώρα τους καλή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και NO το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Όντα, στον Άκη. Να με συγχωρήσεις, Άκη μου, δεν θεωρώ ότι στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί και δεν ήμασταν ποτέ όλοι μαζί στον πόλεμο. Να σου θυμίσω ότι στην Ελληνική Επανάσταση, εκεί που παλεύαμε για την απελευθέρωσή μας, για την ύπαρξή μας την ίδια, έγιναν δύο εμφύλοι πόλεμοι. Κάποιος λόγος θα υπήρχε. Επίσης, ο καθένας μπορεί να θέλει να είναι με τον όποιον θέλει, δικαίωμά του. Αν εσύ θέλεις να είσαι, ειδικά μάλιστα σε συνθήκες πολέμου, με τους Χίτες, με τους Γερμανοτσολιάδες, με τους Δοσύλλογους και με τους Μαυραγορίτες, γιατί και τέτοιοι υπήρξανε, αυτό είναι δική σου απόφαση. Θα μας επιτρέψει των υπολείπων να έχουμε άλλη άποψη. Καλησπέρα και στον Άλεξ και τη Σούζαν. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στη Μεταξία, στον Κώστα, στο Μινά, στο Χρήστο, στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Μπετράν. Αλέξη μου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω και γιατί διατυπώνεται αυτή η αιτίαση τώρα. Αν ο Ζελένσκι είναι ηθοποιός ή δεν είναι ηθοποιός, ή αν είναι αστροφυσικός ή αν είναι κουρέας. Μου είναι παντελώς αδιάφορο και εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω αυτού του είδους την τάχα μου κριτική. Το θέμα με τον Ζελένσκι δεν είναι το επάγγελμά του, αν είναι ηθοποιός. Και να σου πω και κάτι. Αυτός ως ηθοποιός μπορεί να έχει υπηρετήσει, δεν ξέρω κιόλας, την υποκριτική τέχνη. Μα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο ηθοποιοί με την έννοια της υποκρισίας από τον, από τον Ζελένσκι. Για παράδειγμα, υπάρχει μεγαλύτερος ηθοποιός με αυτή την έννοια από τον Biden, ο οποίος κλαίει, λέει τώρα, για το αίμα που χύνεται από τους βομβαρδισμούς των Ρώσων στην Ουκρανία. Μα είναι αυτός που ως γερουσιαστής το 1998 εγκαλούσε τον Κλίντον γιατί δεν έκανε νωρίτερα αυτό που έκανε το 99. Έβγαινε στο Κογκρέσο ο Biden τότε και έβγαζε πύρινους λόγους υπέρ του βομβαρδισμού της Ιουγκοσλαβίας. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος υποκριτής με αυτή την έννοια. Ηθοποιός από τον Biden. Υπάρχει μεγαλύτερος ηθοποιός με την έννοια της υποκρισίας από αυτή την υφίτσα, το Stoltenberg, ο οποίος παριστάνει τον κροκόδιλο, δεν τον παριστάνει, μάλλον είναι, που δακρύζει την ώρα που πεθαίνουν άνθρωποι στην Ουκρανία από την εισβολή του Πούτιν, αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτα για τις εισβολές του ΝΑΤΟ σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου και παριστάνει τον ανθρωπιστή. Υπάρχει μεγαλύτερος ηθοποιός με την έννοια της υποκρισίας από αυτόν? Υπάρχει μεγαλύτερος ηθοποιός με την έννοια της υποκρισίας από τον Μακρόν? Αυτός έχει πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται όσα υφίστανται στην Ουκρανία, αλλά είναι ο ίδιος που έβγαζε τα μάτια των δικών του στις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία. Τους δικούς του δεν τους νοιάζοντανε, νοιάζεται για τους άλλους. Ή ο Τζόνσον. Υπάρχει μεγαλύτερος ηθοποιός με την έννοια της υποκρισίας? Αυτός ήταν που έκανε πάρτι πάνω σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς του κορονοϊού μέσα στην ίδια του τη χώρα. Αλλά νοιάζεται για τους άλλους νεκρούς. Αυτή είναι η ηθοποιοί εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να μας απασχολούν με την έννοια της υποκρισίας τους. Καλησπέρα στο Θεολόγο, στον κύριο Γεωργίου, καλησπέρα στον Ηλία, στον Γιάννη στην Καβάλα, καλησπέρα στον Νικόλα, στα Γιάννενα, καλησπέρα στο Σοφάκι. Σοφάκι μου, σ' αγαπώ πολύ. Α, ναι, με αφορμή αυτό που λέει ο Λευτέρης για τη συναυλία. Καταρχάς, πρέπει να σας πω ότι μας έχει βρει και ένα άλλο κακό. Τους είχαμε, τα είχαμε χύμα, μας έχουν έρθει και τσουβαλάτα τώρα, τους είχαμε όλους. Τώρα αποκτήσαμε και διώκτες συναυλιών. Διώκτες συναυλιών. Και θα αναφερθώ σε ένα μόνο όνομα. Θα μπορούσα να αναφερθώ και στους 40-45 οι οποίοι θα πάρουν μέρος σε αυτό τον αντιπολεμικό τηλεμαραθώνιο της ΕΡΤ. Αλλά θα αναφερθώ σε ένα μόνο όνομα, στο όνομα της Νατάσας, της Μποφίλιου, γιατί αυτή είναι που υπέστη, αυτή είναι εναντίον της οποίας εκτοξεύτηκε τόση λάσπη όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί τι έκανε, δεν πήρε την άδεια από μερικούς για να πάει και να συμμετάσχει σε μια αντιπολεμική συναυλία φοιτητών και υπέστη όλα αυτά τα οποία υπέστη, γνωρίζετε από ποιους, εκλεκτούς. Τώρα λοιπόν που η Μποφίλιου και άλλοι 40-45 καλλιτέχνες, αλλά λέμε για την Μποφίλιου γιατί είναι πολύ νοπή η λάσπη, ξαναλέω. Τώρα λοιπόν που θα συμμετάσχει και στον αντιπολεμικό τηλεμαραθώνιο της ΕΡΤ, εκεί που θα μαζευτούν χρήματα για τους άμαχους και τους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτούς τους κυρίους, τους λασπιτζίδες, αυτή τη στη συμμετοχή την εγκρίνετε να πάει, να μην πάει? Για αυτή τη στη συμμετοχή τι γνώμη έχετε? Δίνετε την άδεια? Έχετε να πείτε κάτι για αυτή τη στην συμμετοχή? Ή μήπως είναι καλύτερα αυτή τη φορά να κάνετε ό,τι δεν κάνατε την προηγούμενη φορά? Δηλαδή να βγάλετε το σκασμό. Ξέρετε, είναι σπουδαία άσκηση δημοκρατίας και ελευθερίας καμιά φορά αυτό. Ποιο? Το να βγάζεις το σκασμό. Βεβαίως, μία από τις πολύ ωραίες ιστορίες του τελευταίου 24ωρου είναι η δηλητηρίαση του Αμπράμοβιτς. Τώρα θα μου πείτε, δηλητηριάστηκε, δεν δηλητηριάστηκε, αν έχω στοιχεία? Όχι, δεν έχω κανένα στοιχείο, ούτε αν δηλητηριάστηκε, ούτε αν δεν δηλητηριάστηκε, ούτε αν εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης, ούτε πόσο έντονα ήταν αυτά τα συμπτώματα δηλητηρίασης, ούτε αν προκλήθηκαν από σοκολάτα και νερό ή από σοκοφρέτα και νερό. Αυτό το οποίο ξέρω όμως είναι ότι είναι πολύ βολικό να κουβεντιάζουνε και να κουβεντιάζουμε για το αν ο Αμπράμοβιτς δηλητηριάστηκε ή δεν δηλητηριάστηκε, από το να κουβεντιάζουμε ότι ένας ολιγάρχης, από όσο θυμάμαι, ο Πούτιν είναι κακός. Και είναι. Γιατί είναι κακός? Γιατί είναι εκπρόσωπος των ολιγαρχών. Άρα τι είναι? Εκπρόσωπος των κακών. Αλλά πώς γίνεται να μην κουβεντιάζουμε ότι ένας κακός ολιγάρχης, αφού ο Πούτιν είναι κακός λόγω του γεγονότος ότι είναι ο εκπρόσωπός τους, συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, λέει, για ζήτημα πολέμου. Μήπως είναι προτιμότερο λοιπόν να κουβεντιάζουμε τα περί δηλητηρίασης και όχι τα περί ολιγαρχίας? Καλησπερίζω τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον διεθνολόγο, διδάκτορ της Παντίου. Καταρχάς να απολογηθώ ότι δεν ήμασταν μαζί επί τη επετείο της 25ης Μαρτίου, παρά το γεγονός ότι εγώ σας είχα πιέσει και προσκαλέσει, γιατί πολύ απλά απουσίαζα εγώ, κύριε Σταθακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Βογιόπουλε. Ευχαριστώ και πάλι την πρόσκληση στην φιλοξενία. Δεν πειράζει, θα τα πούμε και άλλες ώρες, ελπίζω, γιατί εγώ σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σταθακόπουλε, έχουμε το τελευταίο διάστημα, όχι το μικρό, το μεσοδιάστημα αυτό που διανύουμε, αναλύσει επί αναλύσεων για την περιθωριοποίηση της Τουρκίας, για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει προβλήματα σε σχέση με τους συμμάχους της. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι την ώρα που η Ελλάδα από αντίπαλος των Ρώσων κατέστη εχθρός, η Τουρκία, παρά το γεγονός ότι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ είναι, εμφανίζεται ως η πατρίδα των κιανόκρανων την ώρα που κατέχει μία χώρα της Ευρώπης, μέρος της Κύπρου, απειλεί μια άλλη χώρα και οι εμπόλεμοι την λατρεύουν και οι δύο. Τι γίνεται εδώ? Αυτό είναι αναβάθμιση ή υποβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας? Καλά, τώρα δεν είμαστε μικρά παιδιά να κοροϊδευόμαστε, ακόμα και εκείνοι που εθελοτυφλούν. Εδώ πέρα μιλάμε για αναβάθμιση ολκής της Τουρκίας. Έχει επαληθευτεί ακριβώς το σενάριο που την πρώτη μέρα του πολέμου απευχόμουν για την Τουρκία. Δηλαδή να είναι διαμεσολαβητής mediator επίσημος και από την άλλη μεριά να αυτοχρίζεται και μάλιστα να το σκέφτονται, να την έχουν και εγγυήτρια μετά τη λήξη του πολέμου και μέχρι τη μετάβαση πάλι σε μια κατάσταση, ας πούμε, normal στην Ουκρανία. Αυτό που λέτε τώρα με βάση τις διαπραγματεύσεις που έγιναν σήμερα, ζητείτε από την Τουρκία να είναι μία από τις εγκρίτριες δυνάμεις των όποιων συμφωνιών υπάρξουν. Ακριβώς. Αυτό ούτε με υποβάθμιση, ούτε απομονωμένη η Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, λυπάμαι που το λέω, και δηλαδή ντρέπομαι και στεναχωριέμαι. Ντρέπομαι, ειλικρινά σας το λέω. Μα τότε δεν είναι σχήμα λόγου. Ντρέπομαι. Λόγω της ειδικότητάς μου στα θέματα της Τουρκίας εδώ και πάνω από 30 χρόνια, να πω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή διδάσκει διπλωματία σε εμπόλεμη κατάσταση. Και πώς μπορείς να ωφεληθείς από αυτή τη διπλωματία? Με μεγάλη μου λύπη και θλίψη το λέω αυτό, δίνει. Τι σημαίνει για μας όλο αυτό, κύριε Σταθακόπουλε? Η χώρα μας, δυστυχώς, όπως έλεγε ο Κορνήλιος Κοστοριάδης, ζούσε και ζει στο φαντασιακό της. Η Ελλάδα πάσχει από φαντασιακά ιδεολογήματα, τα οποία τα προτάσει και στη συνέχεια επικαλείται την επιστήμη ως εργαλείο για να αποδείξει τη φαντασίωσή της. Ενώ το νορμάλ είναι πρώτα η επιστήμη, το πείραμα δηλαδή, η παρατήρηση, αν θέλετε, κοινωνικά. Και αφού αποδώσει κάποια αποτελέσματα αυτό το πείραμα, στη συνέχεια εκφράζει γνώμη. Θέλω και ο Πλάτωνας στο διάλογο Πρωταγόρας, αυτό λέει ότι είναι η βαθιά μας παθογένεια διαχρονικά. Ότι εκφράζουμε γνώμη χωρίς γνώση. Και γνώση δεν έχει κανένας, ούτε αυτοί που μας διοικούν. Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν. Έχουν όμως συμβούλους για να τους ενημερώνουν. Και αυτούς και την κοινή γνώμη. Και το ερώτημα είναι, ποιος ενημέρωσε την κατάσταση, τι γίνεται και πού πάμε? Οι μόνοι που ήξεραν πού θα πάει η κατάσταση ήταν οι Έλληνες αποπλιστές, οι οποίοι φρόντισαν εμπρόθεσμα να έχουν ναυπηγήσει και να έχουν το μεγαλύτερο στόλο μεταφοράς LNG, έτσι, υγροποιημένο αερίου δηλαδή, οι οποίοι αυτή τη στιγμή τα πλοία τους τα ναυλώνουν 5 μέχρι 7 φορές πιο ακριβά από ό,τι τα ναύλωναν μέχρι πριν τον πόλεμο. Δηλαδή, ένας ναύλος μπορεί να κάνει συμβολικά τα ποσά, είναι μικρά, 100.000 ευρώ ένας ναύλος, αυτή τη στιγμή κάνει μισό εκατομμύριο μέχρι 700.000 ευρώ ο ίδιος ναύλος. Είναι αυτό που λέμε ότι σωθήκαμε από την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο και τώρα εξαρτώμεθα ως Ευρώπη από το αμερικανικό που είναι και 5-6 φορές ακριβότερο. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε σήμερα πληρώνουμε ένα ευρώ, του χρόνου μπορεί να κάνει 7 ευρώ. Το ίδιο πράγμα. Και βεβαίως ο πλουτισμός των Ελλήνων εφοπλιστών που καλά κάνουν. Καλά κάνουν υπό την έννοια ότι κάνανε γεωπολιτική πρόβλεψη με ρίσκο οικονομικό τεράστιο. Μαγκιάτος, να το πω έτσι λαϊκά. Μαγκιάτος γιατί προβλέπουν. Ήθελα να ξέρω. Οι σύμβουλοι πρωτοκλασάτοι των μεγάλων πανεπιστημίων που δεν έχουν τρίψει παντελόνι, δικές μου εκφράσεις δεν αφορούν εσάς. Με την έννοια ότι μη σας πει κάποιος ότι τι μ' αφήνετε και λέω. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Έχω ακούσει τόσα από. Λοιπόν, όσοι λοιπόν δεν έχουν τρίψει παντελόνι, δεν μπορούν να δίνουν και συμβουλές, ξέρετε, για τέτοια θέματα εθνικά που σχετίζεται το μέλλον όλων μας οικονομικά. Βοηθήστε με να σκεφτώ ένα σχήμα. Είπαμε λοιπόν η Ελλάδα είναι μια ανατοϊκή χώρα, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα αντίπαλος της Ρωσίας σε όλη αυτή την υπόθεση. Όμως κατέστησε σημεοφόρος όλης αυτής της ιστορίας και με την αποστολή όπλων. Όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι εδώ πια δεν είσαι αντίπαλος με τη Ρωσία, είσαι εχθρός με τη Ρωσία. Βέβαια. Η Ζαχάροβα έχει κατονομάσει 2-3 χώρες, όλες και όλες, μία από αυτές είναι η Ελλάδα. Σωστά. Όμως η Ρωσία παραμένει μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και εκεί εμείς έχουμε θέματα. Έχουμε Κύπρο, έχουμε Αιγαίο, έχουμε ΑΟΣ. Έτσι. Και ενώ συμβαίνουν αυτά με την Ελλάδα, η Τουρκία, ξαναλέμε, αναβαθμίζεται με τον τρόπο που αναβαθμίζεται. Σε μια πολεμική σύραξη με παγκόσμια χαρακτηριστικά. Ποια είναι η επόμενη μέρα σε αυτά τα μέτωπα, τα ελληνικά? Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα και θα πιθανολογήσουμε. Τι έχουμε μέχρι τώρα? Αναβαθμιστήκαμε αρνητικά. Όσο και αν φαίνεται αυτό παράδοξο τώρα στη λέξη, αναβαθμίζεσαι αρνητικά, από αντίπαλοι σε εχθροί. Ήμασταν αντίπαλοι λόγω ΝΑΤΟ. Εχθροί δεν είμαστε όμως με τη Ρωσία. Αναβαθμίζαμε σε εχθρούς. Αφήσαμε έρμεο των Ρώσων, θεωρούμενους ως εχθρούς αυτή τη στιγμή, χιλιάδες Έλληνες της Νότιας Ρωσίας και της Αζωφικής, οι οποίοι σύμφωνα με νόμο της Ουκρανίας διδάσκεται βεβαίως ελεύθερα η γλώσσα τους, όμως δεν θεωρούνται αυτόχθονες. Και γιατί δεν θεωρούνται αυτόχθονες οι Έλληνες της Αζωφικής ευρύτερα? Γιατί Έχουν αναφορά σε κράτος. Ακριβώς, έχουν αναφορά σε κράτος. Άρα λοιπόν θεωρούνται Έλληνες. Κατευθείαν Έλληνες. Εφόσον λοιπόν θεωρούνται κατευθείαν Έλληνες και όχι αυτόχθονες, σημαίνει ότι οτιδήποτε συνέπεια θα έχει η κυρία χώρα, δηλαδή εμείς η Ελλάδα, θα έχουν και αυτοί. Δηλαδή έχουμε εγκλωβίσει αυτή τη στιγμή χιλιάδες Έλληνες να θεωρούνται, χωρίς να φταίνουν οι άνθρωποι, εχθροί της Ρωσίας. Με ό,τι συνέπεια μπορεί να έχουν στο δικό τους βέρκο που δεν θα έχουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό είναι τεράστιο για μένα διπλωματικό λάθος. Ένα άλλο. Αναβαθμίσαμε εμείς με τη στάση μας την Τουρκία σε χώρα διαμεσολαβήτρια. Αυτό πια δεν είναι πιθανολόγηση, είναι απτό. Το βλέπουμε έτσι, αποδεδειγμένο. Σε χώρα εγκύτρια ενδεχομένως και σε χώρα η οποία πέραν του bypass που έκανε, δηλαδή τη διαμεσολάβηση που κάνει για το μαύρο χρήμα του Ιράν, αυτή τη στιγμή όλη η επιχειρηματικότητα της Ρωσίας περνά μέσα από την Τουρκία. Και άλλη αναβάθμιση λοιπόν εκεί πέρα οικονομική. Πέραν τούτου λοιπόν, βλέπουμε ότι παρότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ που κατέχει το 1 τρίτο παράνο χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 48 χρόνια δεν ανοίγει ρουθούνη. Παρότι απειλεί μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, εμάς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάζους μπέλη, δεν ανοίγει ρουθούνη, ξαφνικά όλοι ξεπλένουν τον Ερντογάν σε ό,τι έχει κάνει εις βάρος μας και μάλιστα μας καλεί και ως νέος πατησάχ, έτσι γαλαντόμος, αυτούς που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως ήταν οι χώρες της Μολδοβλαχίας την εποχή που ήταν ημιελεύθερες με Έλληνες διοικητές με την ανοχή τότε της Ρωσίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως buffer zone, δηλαδή μεταξύ για να μην είναι σε άμεση επαφή η τότε Ρωσία με τους Οθωμανούς. Να γίνουμε και λοιπόν και εμείς τώρα με τις ευλογίες της Δύσης που μας θέλει εδώ σαν μια κλειδαριά όπου αφαλώς κλειδαριά στην Ελλάδα και ο μηχανισμός η Τουρκία, δηλαδή ως ενιαίο χώρο, εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, που ξεκλειδώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο, να μας λένε ότι κοιτάξτε, αυτή είναι μια πιθανολόγηση δικιά μου, έτσι, ότι δεν θα φυγούν θέματα εθνικής κυριαρχίας με την έννοια των συνόρων, όμως βρείτε τα βρε παιδί μου, και αν είναι να τα βρούμε με την Τουρκία, δεν είναι καζάν-καζάν που λέει ο Ντογάν 50-50, είναι 80-20. Είναι λεόντιος η συμφωνία υπέρ της Τουρκίας. Όπου η Τουρκία δεν θα φέρει δικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν εδώ πέρα στην εκμετάλλευση όπως εμείς αντιλαμβάνομαστε. Θα ανοίξει άλλη μια πίσω πόρτα για να ξαναβγάλει ξένα κεφάλαια, τα οποία και εμείς έχουμε βάλει στη χώρα μας, οικειοθελώς, αλλά τότε θα πούνε πιο δυναμικά από την πίσω πόρτα και λόγω Τουρκίας. Η δε Ελλάδα θα είναι ευχαριστημένη κατά κάποιους με αυτή τη λογική, γιατί πια δεν θα έχει εντάξει, δεν θα έχει πολέμους, θα χρειάζεται να κάνει εξοπλιστικά κτλ. Και ναι, μεν αυτό ακούγεται πολύ ωραίο, αν είχαμε να κάνουμε με τη Δανία. Αλλά η Τουρκία, η ιστορία μας δείχνει και οι παππούδες μας, ότι όταν ζω σε ένα θέλει δύο, στα δύο θέλει τρία και δεν έχει το ατελείωτο. Και όχι μόνο αυτό, έχει ξεπληθεί για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα. Και αντιλαμβανόμαστε ότι το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε χάσει εθνική κυριαρχία χωρίς να έχουν μετακινηθεί τα σύνορά μας. Και τι σημαίνει εθνική κυριαρχία? Σημαίνει ότι δεν εκμεταλλεύεσαι εσύ ο ίδιος τους δικούς σου πόρους. Αυτή είναι η εθνική κυριαρχία. Δεν είναι ο χάρτης και η γράμμη στον χάρτη εθνική κυριαρχία. Εθνική κυριαρχία είναι μια εκμετάλλευση δικών σου πόρων και η εκχώρησή τους. Λοιπόν, εθνική κυριαρχία την αποχαιρετάμε. Και αυτό είναι το μέλλον, το ζωφερό και το δημιουργό δυστυχώς. Πείτε μου κάτι πριν κλείσουμε. Φεύγοντας από το ελληνοτουρκικό, θεωρείτε ότι μιας και το ανοίξαμε προηγουμένως αυτή την ιστορία με το φυσικό αέριο. Δεδομένου ότι έχουμε πια επισημοποίηση ότι οι Αμερικανοί που εδώ και χρόνια ρίγνανε λάδι στη φωτιά, έτσι, των Ουκρανο-Ρωσικών συνόρων, χρηματοδοτώντας... Τουλάχιστον το 2014 και πολύ πιο πριν, τουλάχιστον το 2014 φανερά. Έτσι. Ναι, ναι, και χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας Ναζί και με όλους τους τρόπους και υποσκάπτοντας τους αγωγούς. Ναι, ναι. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν έχει ήδη ένα κερδισμένο, ένα μεγάλο κερδισμένο. Ναι. Με βάση τις συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στις Βρυξέλλες για το υγροποιημένο αέριο το αμερικάνικο. Σαφώς έχει τους Αμερικάνους με τον αγγλοσαξονικό άξονα και βλέπουμε τώρα πια ότι η Αγγλία που δεν ένιωθε ποτέ Ευρώπη δεν έφυγε τυχαία στο Brexit. Όσοι την λέγανε αυτή η έπαθη κακομοίρα, ήξερε πάρα πολύ καλά τι κάνει και που ήθελε να προσδεθεί. Κερδισμένη μπορούμε να πούμε ότι είναι η Γερμανία στο θέμα ότι με τις ευλογίες της Ευρώπης θα ξανακάνει στρατό, ό,τι χειρότερο για την ιστορία της Ευρώπης. Όχι ευρωστρατό. Τα 102 ακριβώς, γερμανικό στρατό. Έτσι, δεν αποκλείεται να ακούσουμε, και τότε θα ήθελα να ξέρω πραγματικά ποια είναι η λύση που θα επιλέξει η Ελλάδα. Αν η Γερμανία και η Γαλλία αποχωρήσουν από το ευρώ για δικούς τους λόγους, με αυτά που έρχονται δηλαδή, και ξαναπάνε στο Μάρκο και στο Φράγκο, το πρόγραμμα της Ελλάδος ποιο είναι για το νόμισμά μας? Δεν το έχω ακούσει ποτέ από κανέναν. Στη συνέχεια έχουμε κερδισμένο τεράστιο την Τουρκία, με τεράστια αναβάθμιση σε θέματα γεωστρατηγικής και γεωπολιτικής στην περιοχή μας τουλάχιστον. Και από εκεί πέρα έχουμε κερδισμένους αυτούς τους υπερεθνικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προστατεύουν τον αγωγό μεταξύ Ρωσίας, Γερμανίας, όχι για ανθρωπιστικούς λόγους, για να έχουν αέριο οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αλλά γιατί εκεί πέρα παίζεται το μεγάλο παιχνίδι και ο πόλεμος θα σταματήσει ο θερμός όταν ακριβώς έχει γίνει το deal το δικό τους. Και έχουμε και κερδισμένο τον σιωπηρό παρατηρητή μέχρι τώρα που λέγεται Κίνα. Και βεβαίως δυνάμεις που παλιά λέγαμε έτσι χίδιν τρίτο κόσμο, ο οποίος πληθυσμιακά είναι τα 2/3 της ανθρωπότητας και οπλικά είναι πολύ μεγαλύτερη δύναμή του η κρούσης, η πολεμική από όλο αυτό. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό, κερδισμένοι είναι όσοι κάνουν business και έχουν προβλέψει σε θέματα τέτοια πολέμου, και μέσα σε αυτούς θα βάλω και τους Έλληνες εφοπλιστές, που ξαναλέω, όπως το είπα προηγουμένως, έτσι χίδιν, πυρεώτικα, μαγιά τους, που είχαν προβλέψει εδώ και 10 χρόνια που πάει η κατάσταση και είχαν λάβει τα μέτρα τους, να έχουν στόλο έτοιμο και τώρα να αρπάξουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήματα, όπως αναβαθμίζεται η Τουρκία λόγω της κατάστασης και διδάσκει διπλωματία μέσα σε πόλεμο και πόσο ωφελείσαι μέσα σε πόλεμο η Τουρκία και όλοι οι άλλοι. Μεγάλος χαμένος η Ελλάδα. Και ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας? Αφού τελειώσει η ιστορία και γραφτεί, τότε κρίνεις με ποιο μέρος είσαι και ποια πλευρά. Δεν είσαι προπέτης, είσαι με το μέρος της ιστορίας τη σωστή πριν καν γραφτεί η ιστορία. Κύριε Σταθακόπουλο, ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αγέννε, αγέννε, αγέννε, οι άλλοι να βαστάνε τα σκηνά. Αγέννε να με κάνουν ό,τι θέλε, αγέννε να πνιγώ στην καταφιά. Αγέννε να με κάνουν ό,τι θέλε, αγέννε να πνιγώ στην καταφιά. Αρνιέμαι, οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι, να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ. Τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνω ό,τι θέλε. Αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη στη Σουγκάρδη, στο Γιώργο, στο Βέλγιο. Να σε καλά, Γιωργάρα. Βάνα μου, δεν ξέρω γιατί δεν αναμεταδίδουν ή μάλλον ξέρω. Πολλού χαιρετισμού στον Κώστα, στην Καλαμάτα, να σε καλακωστεί, στον κύριο Μοσχόπουλο, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα στο Φόρτσα τον Παουκάρα, στην Αθηνά, στο Δημήτρη, στην Ολυμπία, σε όλου και όλε. Μου λέτε για αυτή την ιστορία με τον Ευαγγελάτο στο Μέγκα. Ο Ευαγγελάτος εμφανίστηκε δίπλα σε ένα ολόγραμμα της μικρής Τζορτζίνας που έχει χάσει τη ζωή της. Η Τζορτζίνα είναι ένα από τα τρία παιδιά στην Πάτρα που πέθαναν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής. Εάν μου ζητάτε σχόλιο, λοιπόν, το σχόλιο μου είναι το εξής, ότι δύσκολα κατά τη δική μου την αντίληψη περί δημοσιογραφίας μπορεί να βρει κανείς λέξεις για να χαρακτηρίσει την αναπαράσταση ενός νεκρού παιδιού δίπλα σε έναν παρουσιαστή. Εγώ μόνο μία λέξη θα μπορούσα να επικαλεστώ και να φέρω στο μυαλό μου, και η λέξη αυτή είναι η λέξη ντροπή. Ωστόσο γνωρίζω πολύ καλά ότι η χρήση της λέξης έχει ένα πρόβλημα, διότι η ντροπή έχει και μία προϋπόθεση: να μπορείς να ντρέπεσαι. Κύριε Κοροχίδη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε. Τι κάνετε, είστε καλά? Προσπαθούμε, κύριε Μπογιόπουλε, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και βιώνουμε, τι να πει κανείς. Βασίλης Κουρκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Τι γίνεται, έχουμε πόλεμο στην αγορά? Έχουμε πόλεμο στην αγορά, έχουμε ένα οικονομικό πόλεμο. Βέβαια, πολλές φορές, ξέρετε, οι οικονομικοί πόλεμοι μπορεί να είναι αθόρυβοι ή να κάνουν λιγότερο θόρυβο, αλλά είναι ισχυρότεροι και επηρεάζουν πολύ περισσότερο την ανθρώπινη ζωή. Βεβαίως δεν συγκρίνεται με το να βλέπεις ανθρώπους να σκοτώνονται, είτε είναι στρατιώτες είτε άμαχος πληθυσμός, ανθρώπους να ξεριζώνονται και να φεύγουν από τα σπίτια τους και το χώρο τους. Βλέπουμε μια Ρωσία να εκτίθεται, μια Ουκρανία να ισοπεδώνεται, μια Ευρώπη να πλήττεται, και αναρωτιέται κανείς ποιος είναι ο κερδισμένος από όλα αυτά. Σίγουρα δεν είναι κερδισμένος αυτός ο οποίος δεν έχει, φαντάζομαι, μία ασπίδα προστασίας, και από ό,τι μπορώ να καταλάβω και από όποια σκοπιά και αν το δει κανείς, και πολιτικά και ιδεολογικά, αν θέλει να είναι τίμιος και ειλικρινής, δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν προχτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν μία τέτοια θωράκιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, λόγω του πολέμου τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει καμία απόφαση. πάρα πολλά συμπεράσματα, πολλές συζητήσεις. Καμία απόφαση. Και το ερώτημα είναι, αφυπνίστηκε η Ευρώπη ή γύρισε πλευρό? Δεν βλέπω κι εγώ πραγματικά μια κίνηση την οποία περιμέναμε όλοι, γιατί δεν πλήττεται μόνο η Ελλάδα, τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πλήττεται το σύνολο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και μάλιστα για μια κατάσταση την οποία δεν προκαλέσαμε εμείς αυτή τη στιγμή, για να είμαστε αυτοί οι οποίοι όλοι δείχνουν ότι φταίμε. Παρ' όλα αυτά, είδαμε πραγματικά η Ευρώπη να εξακολουθεί να είναι δειλή στις αποφάσεις της, ακολουθεί, αν θέλετε, ένα slow motion, έτσι, μια κίνηση αργής κίνησης. Είναι αυτό το ενευθέτω χρόνο που χρόνο, λένε, ναι. Μιλάνε για παρεμβάσεις, λέει, στη γοδρομπορική του αερίου και του ρεύματος, που θα εξεταστούν ενευθέτω χρόνο. Ναι. Το Μάιο ειδικά είναι αυτό που λέει, με ζήσε Μάιο μου να φας τριφύλι. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Απογοήτευση, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυξήσεις στην ενέργεια, αυξήσεις στην παραγωγή, αυξήσεις στις μεταφορές, αυξήσεις στο κόστος εισαγωγής καταναλωτικών προϊόντων και ιδίως τροφίμων. Και εμείς παραπέμπουμε όλα τα προβλήματα σε ένα δίμηνο, αφού γίνει κάποια έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και μετά δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα πάρει πάλι να υλοποιηθούν, αν παρθούν αποφάσεις. Όλα αυτά μας φέρουν σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, απανωτά χτυπήματα θα έλεγα, και για μια ελληνική οικονομία που δεν έχει συνέλθει. 10 χρόνια χρηματοπιστωτικής κρίσης, 2 χρόνια πανδημίας. Είχε προηγηθεί 6 μήνες η ενεργειακή κρίση, τη βλέπαμε, έρχονταν κατά πάνω μας. Και τώρα ένας πόλεμος στη γειτονιά μας. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Κύριε Κουρκίδη, ακούω, το ακούμε όλοι, το ακούτε κι εσείς, αποθήκες κάποιες γεμάτες, ναι, με προϊόντα, αγορασμένα με προηγούμενες τιμές, κρατημένες αποθήκες που σιγά σιγά βγαίνουν με πολύ μεγαλύτερες τιμές. Αυτό παλιά το λέγαμε μαυραγορητισμό, έτσι, να συμφωνήσουμε πώς το λέμε αυτό. Ναι, εντάξει, η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια, έχει πολλές λέξεις. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο? θα σας πω κάτι. Στην Ελλάδα όχι, δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε πράγματι επάρκεια. Πράγματι δεν υπάρχει πρόβλημα ελλείψεων. Το πρόβλημά μας είναι το κόστος αντικατάστασης. Ότι αυτά τα αποθέματα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Και καλούμαστε να τα αντικαταστήσουμε και σε μια περίοδο που έχει πάρα πολύ υψηλές τιμές, έχουμε ακραίες ανατιμήσεις. Όμως εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας σε ορισμένα πράγματα. Θα σας πω, ναι, έχουμε αυξήσεις σίγουρα στα σιτηρά. Αυτό οφείλεται και στο ενεργειακό κόστος, οφείλεται όμως και σε μια κακή πολιτική που δεν διατηρήσαμε την αγροτική μας παραγωγή, την οποία είχαμε. Καλλιεργούσαμε 9 εκατομμύρια στρέμματα, σήμερα καλλιεργούμε 3 εκατομμύρια στρέμματα και παράγουμε κατά κόρον το σκληρό σιτάρι, ενώ είχαμε και μαλακό σιτάρι, είχαμε και κρυθάρι, είχαμε και καλάμποκι, είχαμε και βρώμη, και τα λέω αυτά γιατί μπορούμε να παράξουμε και ζωοτροφές, κάτι το οποίο πλήττει τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας. Ξέρετε, μιας και το λέτε, επιτρέψτε μου, μιας και το λέτε, γιατί έχω αφιερώσει ένα ειδικό κεφάλαιο στο βιβλίο, εκεί στον καπιταλισμό, για αυτό το ζήτημα. Ειδικά με το μαλακό σιτάρι, στην Ελλάδα το 1980, δηλαδή σε συνθήκες προ τέταρτης βιομηχανικής τεχνολογικής επανάστασης, είχαμε μια παραγωγή που ξεπερνούσε τα 2.300.000 τόνους. Σήμερα δεν ξεπερνάμε τις 300.000. Σωστά. Κάτι έχει μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχει μεσολαβήσει το απάνεμο λιμάνι της ευημερίας και της προκοπής που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και λανθασμένες αποφάσεις, λανθασμένες οδηγίες ως προς την κατανομή της παραγωγής και ειδικά της πρωτογενούς παραγωγής. Πράγματι, δηλαδή, δημιουργήσαμε, εγώ θα το πω ξεκάθαρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίστηκε αποτυχημένα την παγκοσμιοποίηση. Αντί να ενδυναμώσει τις αγορές των 27 χωρών μελών της, δυστυχώς τις αποδυνάμωσε και έκανε μια Ευρώπη εξαρτημένη από τρίτες χώρες. Αν αυτό θεωρείται επιτυχία, δεν ξέρω ποια είναι η αποτυχία. Συμφωνώ ότι πραγματικά γιατί έπρεπε να κλείσουμε τα τρία εργοστάσια ζάχαρης, και το λέω αυτό και το φέρνω ως παράδειγμα, γιατί εισάγουμε από τη Σερβία και από τη Βουλγαρία τη ζάχαρη κατά 100% και βλέπω κάποιες ανατιμήσεις στη ζάχαρη που δεν συνδέονται με τον πόλεμο, να τις συνδέσω με το ενεργειακό κόστος, να τις συνδέσω. Όμως με τον πόλεμο δεν έχουν καμία σχέση και μάλιστα η καστανή ζάχαρη την εισάγουμε από τον Άγιο Μαυρίκιο, τη Γουαδελούπη και το Μαλάουι. Αν είναι δυνατόν να έχουν σχέση με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Βλέπω και σε κάποια άλλα προϊόντα επίσης αυξήσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται. Έχουμε μια στρεβλή αγορά και θα πρέπει τουλάχιστον να μην τι άλλο με αυτό τον πόλεμο να τη διορθώσουμε σε εθνικό επίπεδο αλλά και κυρίως ευρωπαϊκό. Έχουν γίνει τραγικά λάθη και δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει να τα διορθώσουμε. Πάντως αυτό το οποίο θα μπορούσαμε άμεσα να κάνουμε είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν, τα 7 εκατομμύρια καλλιεργήσιμης γης τα οποία δεν αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, να μπορέσουν να παράξουν τουλάχιστον αυτά τα οποία εισάγουμε. Να έχουμε δηλαδή μια αυτάρκεια. Και αυτό το δόγμα της αυτάρκειας πρέπει να το επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Βέβαια, για να καλλιεργηθούν αυτά τα χωράφια δεν μπορεί να γίνει με 2 ευρώ το ντίζελ κίνησης. Όχι. Ούτε με αυτό που συμβαίνει στα λοιπάσματα σήμερα. Πράγματι, πέρσι όμως θα σας πω ότι συνέβη στη Θεσσαλία. Διάβαζα ένα άρθρο και έλεγε πέρσι να σας πω συγκεκριμένα ότι η ελληνική παραγωγή ενός τόνου σιταριού είχε κόστος 270 ευρώ. Και κλείστηκαν κάποια συμβόλαια χονδρεμπορικής πώλησης στα 286. Και αποτέλεσμα ήταν να γράφουν εφημερίδες, στάρι σπέρνουν, χρυσά φυτερίζουν. Σήμερα που το στάρι έχει 409 ευρώ ο τόνος, τι πρέπει να λέμε? Σήμερα δεν έχουμε στάρι. Και δεν ξέρω τι πρέπει να λέμε, αλλά τουλάχιστον ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πείτε μου κάτι, συμβαίνει και με εσάς τους επαγγελματίες αυτό που συμβαίνει με τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή παίρνετε τηλέφωνο ένας τον άλλον, ήρθε η ΔΕΗ? Καλά, η ΔΕΗ... ήρθε το ρεύμα μάλλον, γιατί δεν είναι η ΔΕΗ πια. Ειδικά, εντάξει, θα έλεγα ότι στον εμπορικό κλάδο ως επιτοπλίστων έχουμε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η μεταποίηση μπορεί να έχει και φυσικό αέριο, αλλά όλοι μπορεί να έχουμε και στα σπίτια μας. Δεν είναι μόνο ότι έχει την επιχείρηση, ειδικά η μικρομεσαία επιχείρηση έτσι συντηρεί αρκετά σπίτια. Θα σας πω ότι το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος Υπολογίσετε, δεν ξέρω, με ένα πολύ περίεργο τρόπο προσπαθούσα ειλικρινά να καταλάβω κι εγώ πώς ακριβώς διαμορφώνεται η τιμή. Και διαπίστωσα, βέβαια, εσείς μπορεί να το ξέρετε δημοσιογραφικά και σίγουρα το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν παίρνεται ένας μέσος όρος, αλλά υψηλότερη τιμή την προηγούμενη μέρα, mm-hmm. σύμφωνα με την κατανάλωση της επόμενης και τις απαιτήσεις της επόμενης. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτά που αναφέραμε πριν, ότι ενώ όλοι είμαστε χαμένοι, κερδισμένοι είναι οι διεθνείς κερδοσκόποι. Όμως θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα καύσιμα. Και θα σας πω γιατί. Προσπαθούσα να κάνω μια ανάλυση, γιατί θεωρώ ότι το πλαφόν πρέπει να επιβάλλεται από την πηγή μέχρι την τελική, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, πριν φτάσει στον τελικό καταναλωτή, και το ίδιο βεβαίως και το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο και οτιδήποτε άλλο. Στη χώρα μας λοιπόν, ναι, πράγματι έχουμε πολύ υψηλή, υπάρχουν δηλαδή μύθοι και αλήθειες για την κερδοσκοπία. Στη χώρα μας τα καύσιμα έχουμε πράγματι πολύ υψηλούς πόρους, 56,5% στη βενζίνη, 46,5% στο πετρέλαιο. Όμως το περιθώριο κέρδους είναι 5-6% που πρέπει να μοιραστεί το δηληστήριο, η εταιρεία, ο μεταφορέας και το βενζινάδικο. Ποιος είναι ο καβούρας, πού είναι το ζουμί του. Συγγνώμη που ισχυρίζομαι εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι ο μεγαλύτερος, θα ξαναχρησιμοποιήσω την έννοια, μαυραγωρίτης και κερδοσκόπος εδώ, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. Είναι το κράτος. Είναι το κράτος. Ναι, όντως. Και αυτό διαιωνίζεται, έτσι δεν είναι. Δεν είναι σημερινό, δεν είναι χθεσινό. Δεν είναι, και η σημερινή και η χθεσινή και η προχθεσινή. Και επίσης και πού αλλού οδηγούν οι υπέρμετροι φόροι στην παραοικονομία, στο λαθρεμπόριο. Μάλιστα. Άρα υπάρχουν και απώλειες από εκεί. Γι' αυτό θα έπρεπε να το δούμε πιο ορθολογικά, να δούμε ποιο είναι το όριο φόρων, για να μπορέσει να διαμορφώνεται και μια τελική τιμή που δεν θα πυροδοτεί και δεν θα θέλετε δίνει κίνητρα και στους κερδοσκόπους, αλλά και στους λαθρέμπορους. Κύριε Γουργίδη, σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπογιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο Κυρθάνος πέθανε παραπονεμένος, ο ραδιός στο καπήλιο του Χατζηθωμά. Τελευταία πέρναγε φτωχές ο καημένος, κι είχε βάλει ένα χείρο και το παγλάμα. Το παγλάμα τ' αδέρφη του που του φτιάχνε το κέφι του. Ένα χειρό τον έδωσε και ο Κυρθάνος έσβησε. Κάποιος αν του πλήρωνε κάτι λίγα χρέη, θα είχε το οργανάκι του, θα ήταν στη ζωή. Μα κανείς δεν ρώτησε τα χαγιά τι κλαίει, το καημό του αλλούνου. Και από τον Κώστα Βίρβο, που γεννιόταν σαν σήμερα το 1926, πάμε στη Τζέννη. Θα επιστρέψουμε, μάλλον θα κλείσουμε πάλι με Κώστα Βίρβο. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, όσο έχουμε τις εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο για το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, είχαμε ένα νέο τελεσίγραφο από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, τον κύριο Πεσκόφ, ο οποίος κάλεσε τη Δύση να καταλάβει ότι το ρωσικό φυσικό αέριο θα πληρώνεται σε ρούβλια, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ρωσία δεν προτίθεται να προμηθεύει φυσικό αέριο στην Ευρώπη δωρεάν και είπε πως οι εταιρείες πρέπει να καταλάβουν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και την εντελώς διαφορετική κατάσταση που έχει προκύψει στις συνθήκες του οικονομικού πολέμου που διεξάγεται κατά της Ρωσίας, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Προέδρου της Ρωσικής Δημοκρατίας, η Ρωσία αναπτύσσει ένα σχέδιο πληρωμής για το φυσικό αέριο σε ρούβλια, το οποίο θα είναι και κατανοητό και εφικτό. Αυτό ήταν μια μορφή προς όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες με ανακοινώσεις τους τελευταίες ημέρες είχαν προβάλει το αίτημα πως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν τις συναλλαγές σε ρούβλια, καθώς έχουν συνηθίσει τόσα χρόνια να γίνονται σε δολάρια και αυτό θα περιπλέξει τα πράγματα. Το ΝΑΤΟ τώρα προσκάλεσε την Ουκρανία να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 6 και 7 Απριλίου. Η Σύνοδο των Υπουργών Κορυφής των Υπουργών Εξωτερικών των Δυτικών Μελών του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί και θα αποτελείται από δύο σκέλη στις Βρυξέλλες. Θα ξεκινήσει χωρίς παρουσία των μέσων ενημέρωσης και θα συνεχιστεί την επόμενη μέρα, κατά την οποία τις εργασίες της Συνόδου θα μπορούν να παρακολουθήσουν και οι υπουργοί κρατών που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Άλλα κράτη που προσκλήθηκαν στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χωρίς να είναι μέλη του, είναι επίσης η Γεωργία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας. Εύκολο να παρατηρεί κανείς πως πρόκειται για χώρες οι οποίες είτε είναι στο μάτι του κυκλώνα διπλωματικά αυτή τη στιγμή λόγω του ρωσοκρανικού μετόπου, είτε πρόκειται για χώρες οι οποίες έχουν σταθεί στο πλευρό της Ρωσίας με τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σήμερα, να το πούμε αυτό, από το ΝΑΤΟ, σήμερα που γίνονται διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις οι οποίες φαίνεται να δίνουν τη δυνατότητα μιας όποιας συγκρατημένης αισιοδοξίας ότι αυτό το μακελιό θα πάρει τέρμα. Και αυτοί του ΝΑΤΟ έρχονται σήμερα να στείλουν αυτή την πρόσκληση. Παλιά αυτό το λέγανε Βάστα Ρόμελ. Βεβαίως δυναμητίζεται η ατμόσφαιρα πέραν της πρόσκλησης του ΝΑΤΟ και από τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μπλίνκεν, ο οποίος μέσω της εξέλιξης των συνομιλιών στην Τουρκία είπε πως η Ρωσία ίσως προσπαθεί να εξαπατήσει τον κόσμο, καθώς δεν βλέπει στρατεύματα να αποχωρούν από το Κίεβο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια δήλωση των τελευταίων λεπτών του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος είπε πως για να μπορέσει ο κόσμος να φύγει από τη Μαριούπολη, να ξεκινήσει μια διαδικασία εκένωσης, θα πρέπει και οι Ουκρανοί να παραδώσουν τα όπλα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι ηγούνται μια μαζική εκστρατεία κυβερνοεπίθεσης με εκατοντάδες χιλιάδες κακόβουλες επιθέσεις καθημερινώς. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι ο στόχος αυτών των κυβερνοεπιθέσεων ήταν μέσα ενημέρωσης, τα οποία ήταν κυρίως κρατικά, ζωτικής σημασίας υποδομές και συστήματα υποστήριξης ζωής, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια άνοιξη προηγουμένου κλίμακας επίθεση, η οποία δείχνει τόσο τις δυνάμεις των ΗΠΑ, όσο και του ΝΑΤΟ βεβαίως, καθώς και χάκερ που ενεργούν για λογαριασμό των δυτικών δυνάμεων. Έγινε, Τζένι μου, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Κώστας Βίρβος, να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω το γλυκό σου γράμμα, όχ μανούλα μου. Καλοκαίρι κι είναι κρύο, ένα μέτρο επιδείο είναι το κελί μου, όχ μανούλα μου. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός, είμαι της γερακίνας γιος, είμαι της γερακίνας γιος. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις, ρούχο ματωμένο. Στρώνω για να ξαποστένω στο υγρό τσιμέντο. Ωχ, μανούλα μου,